ay tapatu kadi buka. Tinda kawa. Tinda kawa. Satu kah tak apa ni juga dapat. Kasih ni ikut tak mana lagi kau pergi ikut. Dah lima dek mat lah. Kon minyan. Pasal aku ni muiap. Bintang biji. Kau lagi muiap bintang biji. Kau ibaik kebuka, jono kamla, jono lampu tu, jono jam, kamla tu, benda tu jono kalau nyuwal kau ibaik kebuka, cakam kam, aku ibaikkan ibaik ban. Pernah kecik polo, ujung yang gajok, ujung yang gajok, rinyak yang nomor. Kenapa lol yang kam gak kam kulit yip yip kodok jago? Kalau bunyi ribu yobu, wain yang bercakam. Mau kena war? Eh, mungkin ya. Kalau kalau ini baik kerbau, malah tu bilai. Kam kabla bahamnya. Kalau kam kam punya tu ke janggut, tu ke binder. Berapa? Kam kam bahamnya tu ke ya cikri, tu ke binder. Ini la moy ngeen ci xam xam ko war ñu xam ne xam xam bu doy war ko xam ne so borom yeugu deug deug man na jaawale auto ñu jé bañ tawi ta lolo sankri ñu bari baxna naam waye du nang ko bëgge wala nang ko xalaté dédé da ngay fex ba natt ko ci xam xam da natt ko ay moy alquran wala dis ba yalla wax ni ma ya am yalla mu tawilu ila tawra su ko fi dañu tol nak lor bu tawu ci xam xam ci alquran batub la ilaha illallah di tax ñu na la boko waxe ben yoon bu jëlal lepp tek ci platu di baaru tek ci platu ba daal ben yoon la wala jangale la dañ la bëgg won na la moy adina moy alakhirah dañ la bëgg won na la moy zahir ta moy batin dañ la bëgg won na mom rek la leneen ñakul soko yegge balance amut palatu amut leneen luñu tek ci benen balance amut mom rek la loolu lañ la bëggone jang lolu yalla waxon yott yalla musa ta bobu mu koy laaj lo xamne mo su koy jox ken ta du ko jox ken yalla jox ko baat bobu len momin mu yek ne ñepp ngi koy wax mo laaj ak lenen yalla delo ko ci melo wu ne kon won na ko ne lenn moo nekkul. Dëgg la ñëppam koy wax waaye ñëpp xamuñ ko, ñëppam koy wax waaye ñëpp amuñ ko. Kon mel ne lam doon laaj Yàlla dafa dog, ndax dokku ñu bëri. Kon baat boobu rek la ci biir ak ci biti. Ku la ko gën a yëg, gën la ko dund, gën la jege Yàlla. Otoon nag may wax ne am na bu leer, am na bu lëndëm. Bi lëndëm moom ñu ko wax ñëpp ci làmb lañ nekk rek. Dañ ko daj ba nëpp waaye dañ ko yëjuwaat. Bi leer nag da lay wan Yàlla bu sikk sàkk jóge ci yow. Wóor la ne moom la. Boobu nag lañ soxla sa tàllal. Tàllal boo xam ne bu leer naññ la ci biir ak ci biti. Te ku ko yëg daana leer. Ba tax kon ku mel noonee dafay baaxoo saatu ne ñu koy benn. Normal ñëpp waaye ñu bekk na ci biir sëriñ. Te nag la sëñ tubaa waxoon ne boo ma defee wali ma def la wali, boo ma defee yont ma def la yónnoon, boo ma defee Yàlla ma def la Yàlla, boo ma tegee ma nekk la. Tere xumara bi ka saari kare parce que boo ko yëgee rek doo ko jawale kenn, boo ko yëgee rek doo ko bokkaale kenn. Benn nit Yàlla da doon wax ni yont bi def saatoon jamono danaa yëg ne taxuma ko ñëw, dinaa ko ndokkel, dinaa ko gëm, dinaa ko siyaare, waaye xam naa ne lam andi bokk ma ci tax fekk na maan ko ba nopp. Te wax na dëgg benn taalib ala bi war taw na dëgg tax lam andiwaale moom fekk na ko ci. Kon taxu koo jox, ñu ko xamu rek ak ñu ko amu rek ko tax a jox. Loolu lu ñuy am ñaari yoon. Loolu nag bokk na ci yëpp li nga yoon. Tey yëg-yëg bi am solo lool. Da ca des it ku ko bëgg a lëggéeyee dina ñi ma ko la jàpp, dina ñi ma ko la xas, dina ñi ma wéetaay, dina ñi ma tumaranki, wala doo ko lëggéeyee. Te loolu lu mat a bàyyi xel la. Sax Moussa lu nekk fekk na ko ci. Ku ne xam na sëñ tubaay sëriñam. Njobootam it xam nañ loola ñoom ba tax na taalibi lañ ko def. Waaye keroog ba mu yëkkatee baat bii dinañ commencé di wuteeg moom. Di jàppante ak moom ci ay wax, di ci weer ci ay wax ba mu ci gàddu ko sax par waaye mosul yox-yoxi, mosul dellu gannaaw. Xam fi ñu jëmoon, xam ni ñu yor a tax. Lu nekk jëm nañ ko di ci mboolem seen i fexe ci baaj na saay. Waaye daan na wax ne ñoom ñëpp gune nañ ci man. Li ma yor suñ tubaa ma ko jox. Kenn mënu ci dara comme neex comme naqari. Waaye la waxoon dara di ndóof. mboolem ñoo ko bàyyi ñu tam dañ def xëy di dellu gannaaw. Ba yëg ne dellu nañ gannaaw. Gis moom muy jëm kanam bañ xam ne kanam la jëm. Ku ko may mooy nekk ci dëkk. Gis nga Yàlla mooy jëm dëkk. Wax toujours ne waxtu woo nekk ci dëgg yaa ngi ànd ak Yàlla. Saa yokk wàccee wute nga ak Yàlla. Ba tax xam Yàlla leer. xam nga ne nga ni dégg ak fen lan mooy fen lu amul doomu kay amul lu amul na nga bëgg koo nekkal loola mooy fen dëgg mooy li am te sax te ku de xam ne yàlla moo am yàlla moo sax loola waroon nañ ci xam ne yàlla wama sal xaq bax da dalaal gannaaw yàlla dara du nekk kon ma tax yàlla booy jëmu dëgg ataa tawita boo surtout mooy loo xam ne dangaa bëgg a nekk lu nekk doore la parce que kon xam-xam boobu ñu tuddee ko xam-xamu xaqiqa moo tax boo ko yëgee doo taa yëg leneen loolu yàlla bëggoon jàng te loolu moom wax ci nekk ci azal ak abad yàlla nag jàngalee na ko jàng nu nekk wax na ko waaye dégg moo jëf alquran ba mu jeex la muy joxañ la muy saraa mooy laa ilaha illallah kese ci lu jege ci lu sori ci lu lëbu ci lu fegg dégg na moo jëf ak xam yi parce que nag foog nga wuti ku la wuti ci yéen tubaab salaa salaam ba mën na cek yoon loolu jàng ne boobu leen mooy ni ko sëy na waxee sànq damay faral di wax ne taw yi ñeent banqaas rek la nekk boo ko ràññee xàmmee ko wéetal nga yàlla wéetal ko ma tëb mooy jëmb nga melo wa tur wa jëf ja dañuy yàlla dangu jëmm yàlla melom wa turam wa ak jëfam leen la di rek mooy dox ci àllam bi leen nekkul waaye soo leen xàmmewut nag taw it moom doo ko am xam takkalum xanaa waaye taarub moom xàmme yi ren wala ko ne ban na ko jaawale jëfi yàlla jëfi kenn ñàkk a xam la ban na ko jaawale melo yàlla melo leneen ñàkk a xam la ban na ko jaawale turu yàlla tur leneen ñàkk a xam la ban na ko jaawale jëmm jàpp leneen ñàkk a xam la masa nag taarif yi dina ko jàngal saa su ne wal asmaau wal awsaafu wal kawnu jumlatan xaqiqatu aynu saati wal asmaau tur ya ak jëmm ya ak meele ya loolu mooy tëggri bi jëmu yàlla waaye buñ la ko leeral nag du la leer masa nag xaqiqa mu ngi noonu léppam junj la luñ la ca wax nag lañ ñu tudda bu ko ndax dama tuusul ne du liñ la wax waaye li nga yëg la li ñu wax lu tuuti la lu gàtt la lu woyof la moo tax liñ lañ wax ko dikk du ko yëg sax fa ndax day woyof ci moom waaye ku ko yëg nag mu diis yow ko yëg bu teeri yëpp effacé woot do tax nga gëlëm te danga ca ko ci yoon te danga ca jàam ci yoon waaw ku ko yëg bala ñaxa tegal alquran fële tegal addis fële parce que yaay alquran yaay addis soo ko yëgul nag boo laalee téere ba laaloo ku koo ci waxee waxoon ci téere da ngay léeb rek te xamoo léeb ba tax gooñe du dugg kayit di wax parce que lañu ubbi di wax loolu duñ ko yëg seen bopp di ko waxee li nga yëg di ko waxee ak li nga yëg di ko waxee bokk li ngaa yëg day bëri njumte lool bëri loo déggul lool waaye li nga yëg nag moom da nga ko dund ba xam lan la moo tax loolu soo koy waxee wax ka mooy gën a neex kam ko waxee ca la koy gën a mën a dégg xaqiqa yëg-yëg la saraatu jàng la lu ñu yëg la waaye xaqa lu ñu yëg la li nga yëg nag mooy dëgg ci yow tuba ne kon moo tax ñu ne sarat lépp politique la rek waa dëgg-dëgg la ñuy politigal daf ko joxe njaag bi bëggoon ñàgg ca bëggoon yëg ko mooy lii nga njëgal du neen ba taxoon nañu war a sant yàlla baax bi ñu yàlla boolee jëmu ju mel noonee bañ ma ne yëg loola ba man si tëbo ci bor ñu war ko sàmm nag ci sàmmil woo xam ne la ca borom bëggoon ak fa bëggoon ma àgg ak na bëggoon mel ñu góorgóorlu ca loola fexe ba mel loola lu am solo la te noonu la ko bëgg woon it nag te noonu la war a doxe it nag dama wax nag toujours nit ki boo ko bëggee doon na danga ko jege danga ko déglu te danga ko roy waaw soo ko jegee sa dul te roy ko rek bu yàgg ngay moom soo dee moom nag jeex na doon na nga ko te mu ngi fi dund ndax dama tuusi kenn ku ne dañ def yow boo ko jegee dëgg-dëgg yëg koo dem ñoo fa dem loo wax ñoo ko wax amul ñaar li njëg lañ leen njëgal li gis lañ leen won li xam lañ leen xamal ku koy yëg ñu ngi koy yëgal ñoo ngi war sax mu saa ci mbaaxam daa nekk ci teg ne boo mëkk ne yow sax mën nga ma caa wax soo ma féexal mën nga caa gisuma gis wax na dëgg kon kooku tënkul nit ki wan ko ne ko maa la war a jiit wala war a ma la war a gën a xam déedéet dala wan ne la maa yow rek la boo ma féexal mën nga xam lu ma xam wax na dëgg waaye nag lu mën ci doon yow bu doon tey junnee ñu ngi yóbbu ci yàlla moom mu yóbbu la yow kenn képp ci yàlla du tere ba ne ma xama moo lay tiim abadan ma mën a ca daal loolu mooy li neex yàlla ba tanam kon nañu sant yàlla góorgóorlu baax ñu leen di soññi ci gën a góorgóorlu jëmee kanam yoon bi te di ko bàyyi xel lu baax te it bañ ko njar njar ko mooy fukkale ba boole ca lu ca bokk dama koy faral di wax toujours di ngeen njëg ku dul yéen yëgu ko njëkk nag fa muy lëggéeyee xamu la ko kon mën a ko corrigé mën a ko doy waaw ko xam ne fa muy lëggéeyee xamu la ko yëgu la ko mën a ko corrigé ba xam liggéeyam tegu na ci yoon wala tegul ci yoon te it mën a ko doy it nag xanaa moom moo la war a doy kay kon ku dul yéen ku yëgu li ngeen njëg lu mu leen dox ak lu mu leen doxañ war ngeen a xam ne yéen gën a loola yéen ko gën a xam arifi na billahi loo ko wax mu gën la ko xam loo ko wax mu gën la ko gis kon du ko du la gën a ba loolu nag ci jëriñoo la nga xam te xam-xam duñ ci am kerte ci jëriñoo ko duñ ci am kerte ci jëfandikoo ko déedéet bu caagal kan bu ci rus kana may wax toujours ne am na ko xam ne bu yéetee sax ci barab wane Saliou Cheikh Moussa dina ko xaw a ragal mbaamul ko loo cee ragal lu jëm am na ko xam ne turu yàlla yàlla sax ñu doxañ la ko da nga koy jéem a daw loo cee daw loo ci naqari pour la gannaaw dañ laa bekkay na nga ñu jar la waaw na nga ñu jar la waaye ñu jar la ba nëpp jéppi la ngay daw loola di ut masraan ñoom bu tee masraan mooy tax nga wàcce yoon te du ko jar bu kenn tax nga wàcce yoon te mu sa utoon masraan kenn loo ko diij mu nangu ko moom ma xam na lam doon yàlla xam na lam doon loolu doy na itam nag xam nga li nga doon yàlla xam li nga doon sëñ tubaab mi ñu àndee xam na li ñu doon waaye kon nag wax dëgg yàlla luñ la mën a jël a du la tëpp jarul daw jarul façon bi te ndam la garaat la waaw ndam la garaat la loolu yokkutal liggéey ci ab tool bañ dox la ca dokk woo xam ne ak saa dañ lu ko askan nale ca tool ba oto ba génnul yàlla jënul yont ba kon war na ñoo xam ne def na dara ca tool ba ne ca deful dara kenn tudd le ne ca deful dara kenn xamul dara te bu saa dal ci toolu suñ tubaab liggéey ca bañ na bokkul ci yoon ñu ngir lëggéeyam te dara war ko lu leera yoon suñ tubaab bañ xam ne lii suñ tubaab nekkoon ña xamul suñ tubaab ñu ngir na bokku ca ñoom ñoo xamul suñ tubaab suñ tubaab na foofu doon foo lu mu doon askan taxu ko doon jox baj ne taxu koon a jox dëgg rek ko taxoon jox ku ànd ak dëgg nag yaa ngi ànd suñ tubaab ku la wutee nga ànd suñ tubaab mii rek la Cheikh Moussa dëggul la nekk moom xam na ne moom xàkk gaa moom mooy suñ tubaab moom ñànd ak moom it xam nañu mooy suñ tubaab moom ku wutee moom wutee loo suñ tubaab du sant bi du askan bi du kaala gi du dëkk bi xam-xam rek la lii mu wàcce càmbulo ci baayam du ci maam te du ko wuti baa nga ko it nag kon nag nañ nangu ni lam xamoon keneen mën na ko am. Waaye buñ ko dagg ci moom rek na ngir karaama yaag mujjisaat yaag takkataa ba loolu doomal nit ñi bañ yaakaar ne moom keneen dootu mel ni moom su karaama yaag mujjisaat de xam-xam bi la yëkkee bi la ma xam yàlla dafa bëri la ba nga xam ne kenn ku ne mën a laa may lu bokkut ak la may sama wax da du wàññi ci ay mayam daal ba tax góor yàlla kenn ku ne ay waxam dëgg bokku ci ay melo bokkum doxin bokkum feeñu waay waaye dëgg ci moom jënd dëgg képp la sa jaan dafa doon génn feneen bépp liw yàlla sàkk ci àddina sama tànk bi teg naa ko dogg rek bu la neexee bu la naqari ñoo ko ndax ñi nga bokkal jamono la mu ne la ko dalee ci àdda ba dinaa jeex loolu sax wax ku ci man dara te jëf na ko bul woy tax ci aqdaam yi jël yëpp ñu sama dogg rek tànk te naa seen temps seen dogg rek la ko dalee ci àddama ba ci addinay tukki wax ne may xatmul awliya na jotul kàttee nu bootu noonu laa kàttee wi layu kenn du doonte woon ni mukk loolu sama ron nga fa doon na ko li ci man te gars yi xam yëpp nangul nañ ko ko waaye ndax tax na loolu may yàlla jeex te sa bu xaar jàll wax wax yu gën a rey loola moom waxu sax wali yi waaye yéen ci wax ne ñoom ñëpp seen i may ja maa leen ko joxoon la ci yàlla noogun maa ko garante ba mucc ca gaalam la ci yàlla ayuba maa ko garante ba mucc feebaram te bokku nag ñoom jamono sax far bokku ci yéen ci far te ci wàllu wax ci maam lu war a xasinde laa lay ñett yi ndax que bi def yëpp jaar teg na ko sama loxo bu yema xeem may fay sama loxo bu tuuti bii ku fayoo ko maa la fay wax na dëgg mais tax tax na may yàlla jeex sa bu saami lu wax ku yàlla bind maa ngi yor si njëriñ boo ko yëgee boo ko yëgut la ku yàlla bind ku ci génn ku yàlla bind maa ngi yor si njëriñ boo ko yëgee ak boo ko yëgut kon loolu dafay tegte ne waxuñu borom fii ba mooy wax dafa wax bu ci nekk nag xakk saa day di foofu demal dañ koy wax ba tax waaji laa yoon damaa jàng bàññeesu wax lii ne kenn du àgg ci yàlla lu soobut kenn nga àggee ci yàlla wala aarifun ila baabi wax sëñ tubaa ne ila yaxaat laaw maanam yëpp ni wala yëkkut abaran di moom fi sa amat jaan wax ne xadim yaa ta ala riqabil awliya te bu xaari jaan wax ne mul ci akbar min mulkila ba ci alaaj abdal ahmad jaan ki ci sookoon mu ne ñi ñëpp wax nañ te mënuma ci wéddi kenn mënuma ci dëggal kenn seen wax boomo ku ma ko laaj nag doo ma tont ma xam waaye jéggee naa sa kàddu jii nga wax ne su ma la ko laaj dama tont sax mu sànn ko lu ma war laaj tey ma tont bokku la man sa alimi fa li ko wax ci biir koor yoo xam ne jeex nañ teel te moom jàngu benn teel waaye bañ ko laaj tontu na rek man lii ngeen ma laaj si benn laaj tontu laaj ma ko tontu naan dem nañ ci kaw lox gornoor ba fa nekk ba muy laat ñëw nañ ko nomi gornoor bindal ko signal ko na ko boo demee loo ko wax na ko wax tey bu ko neexee kaw naan lu ma fi dogalu dox waaye garaat ba la garaat boobu moo ko may sañ-sañ boobu lépp bis bu garaat ba wàccee ci ba amatu sañ-sañ ba nit kese la mu ne kon ñooñu doon wax garaat te leen ko doon wax loo ma sax wax benn wax la kii bàyyi wax woon wax ñu kii bàyyi wax gornoor waxut garaat ba mooy wax président waxut garaat ba mooy wax garaat boobu nag ni mu wax loo président noonu lay wax loo kenn bu ëllëgee ñu bañ a wuti tur bañ a bokk tur mu ne ko nii la mel mu ne ko déglu ñu nii la mos di jëflaal ci borom xam-xam keroog ba mu toogee ñoom it pour yu bëree bëree bëri ay tijjaane ci murit ay mu sax murit xanaa moom moo murit sax nga wala ne leen si Abdou Khaire jox na ma leeta yut la alisalaam jox na ma leeta sëñ tu sax yaan jox na ma leeta wax ba mu jeex benn waay na ko jox ma lettre tidiane bi, mu ne ko su ma la ko joxe doo ko jàng. wala dëgg lettre leer la, lettre leer ko am jot mën ko jàng. mu ne kon nag jàngal ñu ko. mu ne leen lettre yi wax leen yëpp su ma leen jàngalee benn mooy jur yee ci def. nii la leen jàngalee. nii lañ dem ak ñoom ci alquran. te lu mu wax rek dëgg lañ cay def kenn du wér. te jàng benn téere la. parce que kenn ba nga waxee loolu ci foofu yëpp ba mu yàgg mu ne xanaa man damaa def. dee ci foofu yoo xam ne jàng nañ ba jeexal te man bokkuma ci foofu yëpp. bokku na ci foofu yëpp kay ci aadi fi ne bi leen la ko. maa defa man foofu yëpp. ba tax bu ñu mos a dajee mu daane la. nii la mos ci mel ci noonu. kon nag. foofu képp ku mu yee ba nga yeexu war nga dindeeku war nga tegu cool dara wax la sànq dara wax la ko yaa war a bind yaa war a wane yoon yaa war a dolle. koy wax toujours léegi ne waaye gis sa doxin mu jekk gis sa melokaan mu jekk gis sa diina mu rafet mu bëgg laa caa dolli dara ci nga fekk mu jekk te jagalu la ko xamoo mu jekkee. xamoo nu mu jekkee nga ne na ko ca dool dara loo ko cay dolli nga ne nangu yi sa moo dool la ca dar ba yàgg na mu ngay tilimal sa xam-xam mu ngay tilimal sa xol mu ngay tilimal sa pas-pas loolu mooy dem ba rekkil lu bari loolu dana leen yàqal léegi ne nga dem ci waaye mu nangu la waaw kay góorgóorlim yeneen ne si dëgg nangu wax ba mu jeex te la nga nekk xamoo ca dara te du yàgg ba mu fekk si la yéen a nekk ci dëgg sa doo ñu fekk da nga wax loo gëm rek su ko def nag dañ naan waaw rek romb lu dem ndax xam nañ ni limaa bi moo ko doo ñu tardé kon bu ñu demul buñ leen tardé ñu xamul buñ leen tànk buñ leen gëlëm jant bi yéen a ko yor leer gi yéen a ko yor kon dëmm leen li ngeen yor te dund li ngeen yor te ñëpp góor wóolu yàlla doy la di def mu ko ne ndax mu benn yëngati lu mu rëy rëy rëy rëy bul li ngeen yor li ngeen yor ci ko ñu ko tey na wax na kan li ngeen di gis ci bët nit ñi moo di ko yéem ngeen di ko dégg fàkk saa amul benn solo dara demul ci dëgg rek a dem ay karaamaat karaamaat la ay di yi mel noonu yëpp day tarte ñu soo defee kon dëgg rek a dem moo tax ñu ngi nekk li ne Alhaji Malick mu tokkoo def ak taalibeem da ko jege si ma jege si mu jege ba sax ci moom mu gëm ma mu gëm mu ñu toog tuuti mu ne ko xoolal mu xool mu ne ko fii dëkk fan la mu ne ko dëkk sànga mu dellu da ko gëmal mu gëm ñu toogaat tuuti mu ne ko fii fan la mu tuuti waawal mu ne ko lii may def naan kër sànga bi mën nañ li ma lay dékk mooy njub rek laa lay jëf loolu njub dem wax na dëgg dafa sax daan na ko leeral di xaar ci muy dënn wala bind sa xaatim yar bu taw nit ñu tooy wala sax bëj yar yow ko du taw wala sax say daal du ñu xeexant wala daal sa kuréel mu génnee meew ak yi mel noonu sax Moussa ñu yooyu yëpp dara du ci xam-xam li ma leen woon mooy xam-xam daa bañ dara fukk nit xam ki nekk ci safa ci géej di jat ba gëstu génn nit mu jàpp mbaa mu rey. xam-xam la waa di jàpp yàlla di jàmb am njàmbam dem ci àll bi fàq ay xoom ñëw dugal ci ndox mi jàmb jàmb jàmb xool ci am ne dina andi rabu sàngam ci àll bi dina andi rabu sàngam ci àll te bu demee dina ko andi nit na xam-xam bi waa di jàmb yàlla de xam-xam yu gëlëm a nit fa fil xulumaa yoxaasil xalba bu yëjubal kibra bu yëñ si rabba waa kasa fil olamal xawmi saam raddan di saam xaddan raddan walaw afdalul xulu ngir itlaaxi taw yi ñu sa bina altifaat taw yi rek la bu leen foofu mooy dulaar bi ñu wax dulaar nag kenn du ko am di seet yeeñ bi ñëw doo ko defee boo tekkee du rafet boo jaay doobu am xaalis kon dulaar bi rek la kon tee ngaa doole sa dulaar yow te bàyyi wa ñi ñii nag nga ko soxla ñoom ci loolu lañ toll yox bi rek la kon góorgu leen baax ci li ngeen yox di taay ak ci bàcc ñu leen di ñaanal baax yàlla sàmm leen xaar leen bàkkeel leen ñu leen di jaba xabool jaar sama soxla. ci yàlla laa ilaaha illa allah yàlla laa ilaaha illa